Многа ён ведаў, меў залішне тонкі нюх, следчы талент, і на допытах арыштаваных прымяняў такія катаванні, якіх і СД не рабіла. Акцыя была небяспечна, ішлі, можна сказаць, на смерць. Таму па ўзаемнай згодзе адкрыліся Аксані, каб у выпадку і ўдачы трагічнай для іх, і няўдачы з такім жа фіналам, яна перадала партызанам не дзеля іх славы, дзеля той інфармацыі, якая можа натхніць іншых на такія ж самаахвярныя ўчынкі. Здалося яму, Шабовічу, што Аксана спалохалася. «Хлопчыкі, ці ўсё вы прадумалі? Раскажыце пра свой план». Але пра план Станулік не стаў расказваць, толькі даў адрас і пароль, каму тут у горадзе перадаць аб поспеху ці правалі іх акцыі, калі самі яны не вернуцца. Ён быў бязлітасна спакойны да магчымай сваёй смерці. Яны выйшлі ў сенцы, калі Аксана вярнула яго. «Стась на хвілінчку». Прывяла ў пакой, дзе гарэла лямпа, узяла за рукі, пільна ўгледзелася ў вочы і сказала проста і шчыра: «Стасік, голубе мой, веда, я люблю цябе. Акрамя маці больш дарагога чалавека ў мяне няма. Як я люблю цябе. Помни про это. Помни». Узяла в долоне его голову и тройчи поцеловала в вусны. Без страсти закаханой, змачанной ласкавостью. Гэта было минулой весной. Улетку яны стали мужем и жонкой. У оккупацыйный ЗАГС не пайшли, але коллегам своим, урачам, сестрам сказали. Сябры наладили импровизованное веселье у больницы после работы. Галоўрач спирту трохи выдаў с такой нагоды. А на другий день, у неделю, до их пришел Пилип Станулин и принес, где мог взять, ладный телячий кумпяк. И Оксана с господыней, у якой кватаравала, насмажили такой смакоты, а до спамину, про якую завсёды цяклись линьки после голодного пайка. Але той же добрый Станулин не параю загадал им жить пособно в розных концах города. Теперь только Стась разумел, як это прадбачливо. Это ратавала Оксану. Заснул непрыкметно, спал неспокойно, с кошмарными снами. Увесь час за ім гналіся фашысты ў абліччы нелюдзяў, але ён адпомсціў, ва ўпор стрэліў у гауляйтары Кубы, здзейсніў план, які выношвалі. Ад стрэлу прачнуўся. Стрэлялі недалёка. Падхапіўся, паглядзеў у акенца франтона з аднаго боку, з другога. Нічога не відаць, пуста на вуліцах. Ды і стрэлы сціхлі. Можа, склаў галаву яшчэ адзін змагар, а можа, забаўляліся нейкія паліцаі, набралі хлапчукоў, яны часта ўшчынаюць страляніну. Немцы без прычыны не страляюць, народ ашчадны акуратны. О, якія яны акуратныя заваёўнікі! Дзіўна, што ў мінулую ноч наладзілі такі вэрхал. Тварылася штосьці незразумелае, што пярэчыць іх педантычнасці. Некаторым памаглі ўцекчы. Сказаў паліцай, дзіўная дапамога. Хутка сцямнела. Вырашыў, выходзіць трэба цяпер у ранні вечар, калі многія вяртаюцца з працы і патрулі не чапляюцца да кожнага прахожага. Спусціўся з гарышча, у сенцах паслухаў, ці няма чужога ў хаце, не толькі голас дзяўчынкі. Малая спявала Катюшу, расцвіталі яблыні і грушы. Дзіўна, што ў гэтым доме спявалі такую песню. Па сваім узросце дзіця не магло помніць яе з даваеннага часу. Дзяўчынцы годзікі 4, 5. Пэўна, спявае маці. А што яшчэ яна можа спяваць? Незвычайна, ледзь не да самых слёз, расчулі дзіцячы галасок і сама песня, такая родная, наша, савецкая. Голас Хрысціны? Яна перапыніла спеў і, здаецца, прагнала ад сябе малую. Тая пратупала ў прыхожай каля самай дзвярэй босымі ножкамі, пабегла ў залу. Не. сторонних не чувать. Шабовіш тихо отчинил дзверы и прошмыгнул на кухню. Христина мыла дитячую бялизну. Спалохалася, ажно войкнула, быццам не ведала, что ён у доме. Чаго палохаешься? Не знаю. Я теперь усяго боюся. Кошка з ляжанки скочила, дык я чуть не самлела. А тебе не чула, як ты спускаўся? Лесвіца ж наша скрыпіць. Умеешь, як кот нечутна. Умею, умею, все умею. А з выгляду простачок, а ты артыст. Жыццё сяму навучыць. Накарми меня. Я тебе сало насмажу. Ого, шчодра ты. А хіба такому гостю шкада? Христина вскочила на лавку, занавесила окно саматканай дзяругай, хоть окно гэтае выходило у двор на хляўчук. Спадабалася яе асцярожнасць. Ладно, не высвятляю, якія госці, а я табе скажу, які. Пра якога думаюць, хутчэй бы ён чарцяка выбраўся. У шчырасці табе не адмовіш. А што мне дзяцей з табой хрысціць? Не заракайся, можа, кумой станеш. Ты ж не жанаты. А хіба гэта доўга маючы жаніўку? У гэты момант, мабыць, пачуўшы іх галасы, увайшоў гаспадар. Выглядаў ён нейкім ажно счарнелым, такім, што жартаваць пры ім, ды яшчэ з жонкай яго знікла ўсялякая ахвота. Прысядаючы да кухоннага стала, сказаў сур'ёзна і сурова: «Не бойцеся, зараз я пакіну вас. Сала смажаць не трэба, сырое з'ем. И, дачушсіка, выведзеш мяне на Даўгінаўскі». И тады его нечаканасць, гаварлівая, здавалася незалежная Христина, раптам упала перад ім на калені. «Стасік, родненькі, пашкадуй ты нас, не губі, у нас дзіця малое. Мы табе зрабілі ўсё, што маглі. Невядома, чым гэта скончыцца для нас, усё забяры, але яго не вядзі. Это ж на верную смерть вядзеш». У адчыненых дзвярах з'явілася Надька і здзіўлена шырока расплюшчанымі вачамі глядзела на маць. Што адбываецца тут? Адкуль з'явіўся дзядзька Сась у іх кажуху? Каска ды годзе? «Устань!» — узлаваўся Шабовіч, наладзіла спектакль перад дзіцем. «Што ты растлумачыш ёй і малой? Мамка не пускае татку ў карты гуляць». «Не иди, таточка!» — притиснулася девчинка до батьковой ноги. «Да чёрт с вами!» — поднялся Шабович с табурета и до чурсика загадно. «Шинель даси ей фуражку?» «Не дам!» — скрыгатнул зубами полицейский. Дивно он изменился в один миг, як быццам раптом отчул свою силу. «Тобе, дорогий, так гэты шинель...» Стиснувши кулаки, Шабович ступил до полицая. «Не можешь расстаться?» Христина стала помеж ими. «Стасичек, дык познают же по шинели, чи и он, познают. Я тебе братова палито дам и капелюш, будешь то пан. Чёрт за вами!» Уже лагодно сказал Шабович: «Давай твое палито». Христина кинулась в спальню, малая за ёй. Шабович скинул кожух и достал с кишени пистолет, проверяющий, у якой на готовности. «А я думал, ты человек, а ты... говно фашистское. Мало я для тебя зрабил, мало. Ладно, чёрт с тобой, пасля полечимся, але... Не забывайся про той рахунок, які будзе подбиты, не забывайся, як человеку кажу». На порозе спынился, хотел повернуться, поглядеть, якими вачами яны трое проводять его, але не спынился, дверами в хату ляпнул. У сенцах апрануў паліто теснаватое в плечах, дверы у сенцы отчинил и зачинил за собой тихо, постоял на ганку.